سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا سوره قدر د قران پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا 97 نمبر ده او په اعتبار د نزول باندې 50 نمبر ده. پدې کې الله رب العزت د قران حکیم عظمت ذکر کړي او د هغه خیر او برکت ذکر کړي په کومه کې چې د قران پاک د نزول ابتدا شوه. فرمایي الله رب العزت بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه بیشک مونگ چیو را نازل کڑے مدی دا قرآن فی لیلت القدر پاغش پی دا قدر کی او دا قدر گنی مانا گانی دی دا قرآن پاک دا نزول بارکی مفسرین ویلی چی دا قرآن حکیم نزول مرتین شوید وکرتا او دا خبره په صحیح روایات سره د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ثابت را. یوزل قران پاک غن دیر شپاره د لوح محفوظ نا الله اغا بیت العزت اغا اسمان د دنیا ترا نازل کړي او بیا د اسمان د دنیا نه د درویش کاله په عمر کې د موقع او د محل مناسب لګ لګ الله په نبی عليه الصلاة والسلام را لېګلې او د کوم شپې نه چې د قران د نزول ابتدا شي ناغش په ته الله رب العزت ډېر لوی شان ورکړي هغه ته وایي ليلۃ القدر. او دا قدر دې دې کې امام قرطبي یو توجيهات کړي چې دې شپې ته ليلۃ القدر لوي. یو دا چې قدر په معنا د حکم دی دې ته د حکم شپه ځکوي حکم په معنا د تقدیر دی یعنی پدې کې الله رب العزت که چې کوم تقدیرونه په ازل کې لیکلي نو په دې شپه د آینده کال فیصله وشي د چا د ژوند د چا د مرګ دارنګي د رزق ډېرې دو کمې دو تر دې چې دام راغلي چې څوک په دې کال کې حج کوي دا په دغه شپه باندې ولیکلی شي دا هغه نمونه دا هغه د والدینو نمونه نو دیتا پدی اعتبار بانش پد قدر وی نش پد تقدیر د حکم چرا روان کال پوری طول فیصلی اولی کلیشی فرشتو تلاسو کی ورکڑیشی اغسوی من امر الموت ولجل والرزق وغیری ہی دا چا مرگ دا چا نیتا و رزق دا طول خبری اولی کلیشی تر دې پوری چې باران د دې کال د چا مرګ د چا ژوند تر دې چې حج دا ټول خبرې ودی کلی شي نو دې ته ځکه وایي ليلۃ القدر یعنی شپه د تقدیر د حکم او د فیصلې چې هغه کې الله د آینده کال فیصلې هغه ولي کې او ملائکه ته لاس کې ورکی. یو د قدر معنا دا دیم قدر په معنا د شرافت او د عظمت راضی قدر په معنا د عظمت او د شرافت راضی دیش په تولد ليلۃ القدر و شپه د عظمت او د شرافت ذکر د تابعدارو د الله رب العزت د ذکر د تلاوت او د مز پدیش پک یو لوی عظمت ته او یو لوی شرافت ته یو لوی ثواب دی نو ځکه دې ته وایي ليلۃ القدر یعنی شپه د عظمت او د شرافت چې د مسلمانانو د طاعات او د تابعدارو په دیش پکې یو لوی قدر دی او دا رنګ داوی یو لوی عظمت دی. او بعد دام ویلی چې دی تلیلۃ القدر زکه وای چې د چا د پاره سه عظمت او شرافت نی خو په دیش پکې ودرې دو او په اخلاص سره داش په عبادت باندې آباد کا نو دے بدا اللہ پنی صاحب د عظمت او د شرافت جوشی. دوی معنا د قدر امام قرطبی دا کړو جدا په معنا د عظمت او د شرافت ته او دوی معنا درې مې د قدر دا معنا مکړي چې دې ته قدر ولې وای یعنی پدی تا پدی کی یو داسی کتاب الله را لېګلې چې اغل وی د عظمت او د شرافت کتاب دې په یو داسی رسول صلی الله علیه وسلم را لېګلې چې اغل وی صاحب عظمت او شرافت ته په یو داسی امت را لېګلې چې هغه امت لوی صاحب د عظمت او د شرافت ته یادی ته قدر پدې اعتبار وایي چې دی کې الله خیرونا برکتونا او مغفرت را لېګ ذکر اغلی چې څوک د دې شپې د خیر نه محروم شي نو هغه د بد نصیبا او دار خیر نه محروم دی. او چا دا ویلی چې دې قدر په معنا د تنگی امرادی لکوي و من قدر علیه رزقه پچا وانه چې دا رزق تنگ کړي شو نو قدر په معنا د څه د تنگوالی امرازی وې دې تشپه د قدر زکوي چې دور ملائک په دې کې راکوزیږي چې دا ازمکه دا غید راغیری دو نتنګ دا محل علم لیکلی یکدم ملائک ټول نه را نازلېږي بلکې لګ لګ راځي ځکه دومره ډېر دا الله ملائک دی په دې اسمانونو کې چې ازمکه دا غی برداشت نشي کولای نو دا داسي جماعت جماعت نازلېږي دا ازمکه ټول ډکوي وې دومره ډېر ملائک راغلي وي چه دا سمره گیتی دی او دا دی خوڑونو کی سوره گیتی دی دی دی تعداد نزیات ملائک دا اسمان نراکوزی نو پا دی اعتبار دی توی لیلت القدر لیلت القدر ورطا پا دی اعتبار وی اللہ وی انا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک را لے گلے دی منگا دا قرآن دا دی قرآن دا نزول ابتدا مکڑی پا غشفی دا عظمت او دا شرافت کے وما ادراك ما ليله القدر سشي کو تعالی رے مخاطبہ چې صد شپد عظمت او د شرافت امام فراویلی او د سفیان سوری رحم الله قولم نے وای کل ما فی القران من قوله تعالی وما ادراك فقد ادراه وما كان من قولی وما يدریک فلم يدره قرآن شریف کی چکم دے کہ راشی وما ادراک نداغی خبردار اللہ ورکڑے او چکم دے کہ وہی وما یدریک نداغی علم مخلوق تا ندے حاصل لکا وما یدریک دا قیامت سر رازی دا قیامت علم مخلوق تا نشتا نو کم دے کہ چو قرآن کے ما ادراک ذکر کی نداغی علم رست ورکی او ما یدریک چی ذکر کی نداغی علم او پت مخلوق تا نلے گی وما ادراک سشی پو کو تعالی را اے مخاطب ما لیلۃ القدر چش صد شپا د عظمت او د شرافت لیلۃ القدر اغه شپ د عظمت او د شرافت خیر غردا من الف شهر د ظلم یاشتنا دا یو شپا د دی عبادت د ظلم یاشتنا غورا او بهتره را او گر زر میاشتن علماء علی کلی دریتی اکالاو سلور میاشتی جوڑی نو دایوش پا دم ردا چی د دریو اتیاو او کالو د سلور میاشتن غور ردا او دل تیدان نیدی ویلی چی د دریو اتیاو د زر میاشتن ردا بلکی ویلی دی چی غور ردا دا غور والی لم اللہ تا معلوم دے چی دا دگنا والی دے غور والی کی یا دری درجی غوردا سلور درجی غوردا نو د غوروالی علم د الله سره یعنی زر میاشتم ر خدا او داغین الله ویلی خیر غوردا د زر میاشتنا سمره غوردا نو داغی غوروالی د الله رب العزت په علم کې او بعض علماء لیکلی و اذا لفظ د الفو په کلام د عربو کې دید پار استعمالیږي چټوله ضمانت مراد طول زمانه براشن الف شهر یو دا مانو د طول زمانه نغور لکه عربو کی د الفو نه مراد جميع الدهر لی لکه ذکر در لسوره بقره کی تیر شول یود احدهم لو يعمر الف سنه امام قرطبی وی د الف سنه نه مراد سره جميع الدهر جميع الدهر ته مراد ده او وجد نزول وی د داوا چې نبی علیہ السلام دی او سړی ذکر کړو بنی اسرائیلو کې چې هغه زر میاشتي اسلحه چولې واو د الله لپاره کې jihad کړو نو مسلمانانو تعجب کو جدا سمر لوی عبادت چې زر میاشتي او سړی متواتر jihad فی سبیل الله کوي بعد کې دام راغلی چې په خوانو امتونو کې او سړی ټول شپه به عبادت کولو درز به jihad کولو او دا کار متواتر زر میاشتي کړو نو کله چې دی امت ته پته ولګی دا غي تعجب کو نو رب العالمین دارو لګو چې دی امت ته بز داس یو شپه ورکم چا به دغه زر میاشت نسوي د زر میاشت نو به تر وي دا راغلی موطا د امام مالک رحم الله کی دا حدیث راغله چې نبی علیہ الصلات والسلام وې د مخکینو امتونو هغه عمرونه وکتل او د خپل امت دی عمر ته وکتل نو دا ور د خپل امت عمر ورته ډیر کم کار شو ځکه په خوا به 1500 کال زر زر کال عمر او دا الله حبیب فرمایلی زما د امت عمر د شپې ته نواله او یاو پورې دی من مز کې وي ډیر کم وی چې هغه د او یاو کالو نسشي هغه نو ورواوري نو دا الله حبیب په دې خبره باندې پریشان غونته شو زما د امت عمر کم دی دا یو عمر خو غو دو نو دای بدا غی مرتبه ته ولرس نو الله ورته داس یو شپه ورکا او هغه یو شپه د زور میاشتونه به تر وګرځو په دې کې علماو دا اشکال هم ذکر کړي چې دا زر میاشت چی چی دی نو پدې کې ليله القدر میثاب دی او کنا ځکه زر میاشت چی چی وی نو پدې کې ليله القدر ورازین ابن کثیر او دینور مفسرین ویلي چې دې زور میاشتونه هغه میاشتې مراد دي چې ليله القدر پکې ني د ليله القدر نه علاوه یعنی ليله القدر یا وشپا د زور میاشتونه غوره ده خو هغه زر میاشتي چې باغې کې یعنی ليله القدر دي ليله القدر شپه د قدر خير من الف شهر غوره ده د زور میاشتونه ادا مسلم علماو ذکر کړی چې دا ليله القدر خصوصیت د دې امت ته او که په خوانو امتونو کې بوا نو بعض علما وایي چې دا د دې امت خصوصیت ده د علماو دوه قولونه څوک وایي دا د دې امت خصوصیت ده نور امتونو کې ليله القدر نو او بعض علما دې طرف ته لاړ دي چې نه نور امتونو کې بوا او دا قول امام ابن کثیر او علامه حافظ ابن حجر رحم الله غوړه کړي روح المانی دوان قولونه ذکر کړي او به وی دي چې دا اول ډیر صحیح دي چې دا د دې امت خصوصیت ده اگر چې بعض روایات او ندا ثابتيږي چې نور امتونو کې ليله القدر او بعض روایات او ندا د دې امت خصوصیت معلومي ليله القدر خير من الف شهر شپه د قدر دا غوړه د زور میاشتونه او دې کوم د علما کرام او اقوال چې تعین د ليله القدر په کوم شپه ده پدې کې تقریبا علما او ډېر زیات اقوال لري یو قول د علما او دام نشي دا ټول کال کې وي او یو سره ټول کال شوګریو کې قیام الليل کې نو علاوه دامو وي دا قول حضرت امام ابو حنیفه رحم الله ته منسوب د شیعو مسلک د روافض په کې دا ده چې ليله القدر و خدا پورته شي دا باطل مسلک ده ليلة القدر امیشه تر قیامت پوری باقی ده دی بارہ کی جا بازی ویل چې دا ولسم در رمضان ده ولسم په دې اعتبار ذکر کړي په ولسم در رمضان غزوه بدر شو او هغه تعالی یوم الفرقان قران کی ویلی رز د فیصله چا ویلی و تلسم خو زیات روایتونه پدی چې دا په اخر عشره کې ده دا په لکه نبی علیہ السلام یوم یو رمضان کی ابتدا کے سو کل ابتدا کی اعتکاف کو داش پہ لٹولا دی وی چې ما خو لسو کې لټوله خو دی ورپسې دا لس باقی نور اعتکاف وکړو. بے صحابه کرام ته وی چې دا اخیرنه مې اعتکاف غټوله میاش په اعتکاف کې تیر شو وی په دې اخیرو لس ورځو کې لټوي او په دې کې خاص کر هغه رزي چې هغه ناتقی لکه وشتم درویشتم پنځوشتم او دارنګي وشتم او نه وشتم دی بارکی زیات روایتونه راغلی. دا مقول لے چې دا لیلۃ القدر ګرځي په یو کال کی مثال په تور په یوشتم د رمضان وی نو په بل کی په درویشتم وی نه چې بل کی درویشتم وی نو په بل کی سوی. او دا مسلم فقها او ذکر کړي چې باز زیونو کی ګوره روزی مخ کی اورست وی نو دا هر علاقی خپل لیلۃ القدر دے او دا الله د قدرت سره دا خبره سګرانه نه یو ملک کی بار او جد ورزی مخ کی وی په بل کی بد ورزی رست وی نو دی یو ملک او دی یو قوم لیلۃ القدر په یوش پي نو د بل په بلش په والی نو پدی کی یعنی د اختلاف د مطالع او د وجنا پدی کی اختلاف رات لیش پدی کی اختلاف رات لیش او پدی کی ګور ملائک را دی جبرئیل امین علیہ السلام را کوزی تر دی پوری چې د سدرۃ المنتہا پوری ملائک پدیش پرا کوزی او کم مومن چې په عبادت کې لګیای تلاوت کوي مس کوي ذکر کوي نو دا ملائک پاغمان سلام چي او دا ملائک اې د پاره دعاګان غواړي او دا شپه سوي دانو چې په خواب دي خلکو ادا د جهالت خبره جړای او پړه کوي بلکې دا د نور د پریوتو نوالي د سبا درا خطو پوری د نور د پریوتو نوالي چې نور پریوتو نو ليله القدر شروع شي او د سبا درا خطو پوری د سبا درا خطو پوری وي او داغه سلامات هم دي چې غدي دې کې علما او ذکر کړی دي صحیح روایت کې دا راغلي په دغه ورځ باندې دا شپه لګه کلارې او په دغه ورځ باندې نور لکتت وي ځکه ملائک دومره برخیږي دومره انوارات وي چې داغه د وجنا د نور پرانا کیسې وي پاغي کې تطوال وي. دا په صحیح روایت سره ثابت دي دا په صحیح روایت سره ثابت دي چې په دغه ورځ د نور پرانا کې به تطوال وي یعنی دومره ملائک را کوشي چې غبر خيږي نو دا غي غانوارات او د خطو د وجنا د نور په شعاع او رڼا کې لکمه سکی دا مخصوصي دا غي لکمه مخصوصي د دې لپاره ظاهري نور سلامات نو دغه او بعضي علما او اولیاء ته الله الهام وکي او هغه تزل کی دي چې دا شپه د ليله القدر ده خو چون کې الهام یقیني شې نه وي پاغیبانی یو ولی او بزرگ خپل عمل کولی شي او الهام نور ته یقیني نشوي ځکه الهام سره دلیل شرعي نه لري چراغ نشات کې او الهام د کرامت یو قسم ته ایسوي نداغه پټواله وي ندا علامات علماء کرامو دی مقام کی ذکر کړي. الله فرمایي تنزل الملائکۃ را کوزیږي را نازلیږي ملائک والروح او جبرئیل امین علیہ السلام روح نہ مراد جبرئیل امین علیہ السلام دی یو قول دامو روح کو ملائکو کی یو خاص جماعت تنزل الملائکۃ